Doamne, mult vin în oală și multe mândruțe în poală. De mor să mor fericit, beat și sătul de iubit. Dăm, Doamne, mult vin în oală și multe mândruțe în poală. De mor să mor fericit, beat și sătul de iubit. Mândrilor să nu uitați, păi dacă mor și mă îngropați, să-mi lăsați la o tăierea strâng, să mă uit sub poala voastră. Mândrilor să nu uitați, păi dacă mor și mă îngropați, să-mi lăsați la o tăierea strâng, să mă uit sub poala voastră. Și de gură dulce, nu mă satur până mă-i duce, să mor cu capul pe țâță, în brațe la o mândruță. Devin și de gură dulce, nu mă satur până mă-i duce, să mor cu capul pe țâță, în brațe la o mândruță. Mândrilor să nu uitați, păi dacă mor și mă îngropați, să-mi lăsați la o tăierea strâng, să mă uit sub poala voastră. Prea bătăioasă, mă trimiți noaptea din casă, unde-i bărbatul plecat și mândră-i singură-n pat. Inimă prea bătăioasă, mă trimiți noaptea din casă, unde-i bărbatul plecat și mândră-i singură-n pat. Mândrilor să nu uitați,